złotych. Media Expert. Włączamy niskie ceny. W sklepach i na mediaexpert.pl. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Nasz patent na... Na spokojną podróż z dziećmi? Przed wyjazdem ganiamy do upadłego. A nasz patent na tańsze tankowanie? Jeździmy na Shell. Korzystaj z rabatów i oszczędzaj minimum 12 groszy na każdym litrze paliw Shell. Rabaty zyskasz dzięki udziałowi w programie Shell Club Smart. Każde 12 punktów na karcie Shell Club Smart możesz wymienić na zniżkę. Regulamin na shell.pl. Shell. Serdecznie witamy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 13 maja, jest 17. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Kolejny przypadek agresji w szkole. Dwie 14-latki w rękach policji po tym, jak brutalnie pobiły swoją koleżankę. Belgia uniknęła jednego z największych ataków hakerskich, ale we Francji Renault zamknął część produkcji. W serwisie Trójki o uroczystościach odsłonięcia pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego. Mają tylko 14 lat i dużo nierozładowanej agresji. Dwie 14-latki w rękach policji za pobicie rówieśniczki przed gimnazjum w gdańskiej dzielnicy Chełm. Dziewczyny przewróciły 14-latkę, biły ją i kopały, szarpały za włosy i poniżały. Do internetu trafił film z pobicia, który wrzucił kolega dziewczyny, mówi rzeczniczka gdańskiej policji Aleksandra Siewiert. Dzisiaj, po tym jak to nagranie z tego zdarzenia ukazało się w mediach, dwie 14-latki, które brały czynny udział w tym zdarzeniu, zaczęły mataczyć w sprawie, przekazywać policjantom informacje nieprawdziwe, dlatego też zostały zatrzymane i do czasu przesłuchania przez sąd rodzinny będą przebywały w policyjnej izbie dziecka. Policjanci wstępnie ustalili powody pobicia nastolatki, ale nie ujawniają ich. Dla dobra śledztwa cały czas są w kontakcie ze szkołą. Policjanci od razu skontaktowali się ze szkołą. Oczywiście wyjaśniamy tutaj tą kwestię powiadomienia, jak i też przede wszystkim porozmawiania z uczniami o tym, w jaki sposób powinni się zachować w takiej sytuacji. Nieletnim sprawczyniom pobicia grozi upomnienie, nadzór kuratora lub poprawczak. Wiceprezydent Gdańska zadbałby poszkodowaną objęto opieką psychologiczną, a kontrolę w zespole szkół ogólnokształcących nr 7 przeprowadzi kuratorium oświaty w Gdańsku. Belgia uniknęła jednego z największych ataków hakerskich. Cyberprzestępcy przeprowadzili go co najmniej w 99 krajach i domagali się okupu w zamian za odblokowanie komputerów. Służby cały czas czuwają. A więcej z Brukseli, Beata Płomecka. W Belgii zanotowano na razie tylko kilka doniesień o zablokowanych komputerach, głównie we francuskojęzycznej części. We Flandrii z wirusem poradził sobie m.in. uniwersytecki szpital w Gandawie, jeden z największych szpitali w kraju. 5 maili z załącznikiem ze złośliwym oprogramowaniem zostało przechwyconych przez program antywirusowy. Informatycy, których cytują belgijskie media, mówią, że zawierały one te same wirusy, które zainfekowały szpitale w Wielkiej Brytanii. Fakt, że Belgia uniknęła w większości hakerskiego ataku, może świadczyć o dobrych zabezpieczeniach komputerów, jednak eksperci czekają jeszcze do poniedziałku, bo w weekendy większość firm jest w Belgii zamkniętych. A z powodu cyberataku Renault zamknął część swojej produkcji. Chodzi o to, aby uniknąć sytuacji, w której wirus informatyczny będzie się rozprzestrzeniał. Dyrekcja Renault mówi, że atak dotknął danych informatycznych firmy. Marek Brzeziński o szczegółach. Rzecznik przedsiębiorstwa poinformował, że podjęto kroki mające zapobiec skutkom ataku. Dotyczy to nie tylko zakładów znajdujących się na terytorium Francji, gdzie wstrzymano produkcję, ale także na przykład filii w Słowenii, gdzie wszystkie komputery Renault są zainfekowane wirusem. Podjęto decyzję o chwilowym zawieszeniu produkcji konstruowanych tam samochodów. Rzecznik zapewnia, że podobnie jak we Francji są to kroki zapobiegawcze. Zapewnił, że trwa przegląd systemów informatycznych, by oczyścić je z wirusa. Prowadzone są też prace określane jako analiza technologiczna, które mają umożliwić jak najszybsze przywrócenie normalnego cyklu produkcyjnego. O przystoju informują związki zawodowe w Zandville, gdzie powstają także Opel Vivaro i Fiat Talento. W sumie 640 pojazdów dziennie. Prokuratura w Paryżu wszczęła dochodzenie w sprawie cyberataku i prób wykradania danych. A ministrowie finansów G7 deklarują wzmocnienie współpracy w walce z cyberatakami. Nie wiedzą, kto stoi za wczorajszymi masowymi atakami na sieci teleinformatyczne. Na warszawskim Żoliborzu odsłonięto pomnik rotmistrza Witolda Pileckiego. Monument stanął na skwerze przy Alei Wojska Polskiego u zbiegu z ulicą Bitwy pod Rokitną. Ceremonię obserwował Arkadiusz Augustyniak. pomnikiem jest sześcienny blok, z którego pęknięcia wydostaje się rotmistrz Witold Pilecki. Napis na pomniku głosi, że był jednym z najodważniejszych żołnierzy II wojny światowej. Wicepremier Mateusz Morawiecki podkreślił, że rotmistrz był wyjątkową postacią zarówno podczas wojny, jak i pokoju. Witold Pilecki w Sukurczach, w majątku, którym zarządzał, organizował spółdzielnie rolnicze, budował plany gospodarcze, pozyskał sympatię rolników okolicznych, wszystkich mieszkańców. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz dodała, że pomnik stanął w miejscu szczególnym. Stąd nieopodal we wrześniu 1940 roku Witold Pilecki dobrowolnie dołączył do łapanki, by znaleźć się w obozie Auschwitz, gdzie zdobywał informacje o hitlerowskich zbrodniach i stworzył wśród więźniów konspiracyjną siatkę ruchu oporu. Po wojnie Witold Pilecki został aresztowany przez bezpiekę i oskarżony o działalność szpiegowską. W pokazowym procesie skazano go na śmierć i stracono w maju 1948 roku. To był serwis Trójki. Serwis sportowy Krzysztof Łoniewski. I zaczynamy od świetnych wiadomości z Marsylii. Zofia Klepacka, mistrzynią Europy w windsurfingowej olimpijskiej klasie RSX. Polka w wyścigu finałowym nie dała dwóm rywalkom żadnych szans, o czym opowiadała tuż po starcie. Miałam bardzo dobry start, Rosjanka Stefania trochę gorszy, no i potem już kontrolowałam i Rosjankę, i zawodniczkę z Hongkongu, ale tak naprawdę najbardziej mi zależało, żeby kontrolować Stefanię i dojechałam pierwsza. No fajnie, radość, na ostatni wyścig jeszcze wiatr przyszedł, tak więc pływaliśmy w ślizgu dosyć szybko. No satysfakcja, nic, teraz tylko odpocząć i przede mną za 3 tygodnie Puchar Świata, finał Pucharu Świata w Santander. Wielkie gratulacje dla Zofii Klepackiej, prywatnie mamy dwójki dzieci. Bez medalu zawody kończy Maja Dziarnowska. Przed ćwierćfinałem prowadziła w regatach. Ostatecznie uplasowała się na miejscu 5. Najlepszy z Polaków Paweł Tarnowski zajął pozycję 8. I to nie koniec dobrych wiadomości. Lazurowe wybrzeże zamieniamy na Madryt i śpieszymy poinformować, że Łukasz Kubot awansował razem z Marcelo Melo do finału debla prestiżowego turnieju ATP. Polak i Brazylijczyk pokonali w półfinale walkowerem Australijczyka Nicka Kyrgiosa i Amerykanina Jacka Soka. Finałowym przeciwnikiem Kubota i Melo będą Francuzi Nicolas Maui i Edouard Vasselin. Teraz piłka nożna i mecz lidera Lotto Ekstraklasy Jagiellonii z Wisłą Kraków. Jaga prowadzi w drugiej połowie 1-0 po golu Kiliana Sheridana. Przegrywa za to i to 2-4 Bayern Monachium w szlagierowym meczu w Bundeslidze z RB Lipsk. Dobra wiadomość jest taka, że gola dla Bawarczyków z rzutu karnego strzelił Robert Lewandowski. Po futbolu żużel i Grand Prix na PGE Narodowym. Zawody przed nami rozpoczną się o godzinie 19, a Bartosz Zmarzlik prosi o doping kibiców. Na pewno się nie będziemy poddawać, a polscy kibice, proszę was, żebyście po prostu za nas trzymali kciuki. To daje nam wielkiego kopa. Bardzo fajne uczucie, że was tak liczne grono przyjedzie na ten stadion. Bardzo się z tego cieszymy i trzymajcie kciuki, a my będziemy robić co z naszej mocy. Poza Zmarzlikiem dziś wystartują Przemysław i Piotr Pawlicy, Maciej Janowski oraz Patryk Dudek. To znów o piłce, tyle że ręcznej. Szczypiorniści Vive Taurono finał Mistrzostw Polski mają na wyciągnięcie ręki. Po wygranej w Kwidzynie z MMTS-em 24-19 w rewanżu w Kielcach pewnie dopełnią formalności. A w kwalifikacjach do Grand Prix Formuły 1 Hiszpanii najlepszy czas uzyskał Lewis Hamilton. Drugi miał lider klasyfikacji generalnej Sebastian Vettel, trzeci Valtteri Bottas i słyszymy się po 19. Burze w Małopolsce, w Sudetach i Beskidach, ale ciepło. Wciąż 22 stopnie w Zielonej Górze, 18 stopni w Warszawie, 17 w Gdańsku, 14 w Zakopanem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. To jest niemożliwe, żeby nikt was nie zauważył. Jestem pewien, że kiedy tu wchodziła, to darła się jako pentagram. Nie, bo umówiłyśmy się, że jesteśmy w strefie ciszy. Aha, w strefie ciszy, no właśnie słyszałem. Druga majowa premiera. Słuchowisko Krzysztofa Bizio w Starym Jorku. To w tę niedzielę po 21:00. Nigdzie jej nie ma. Jak to? Nigdzie. Jak to nie ma? Nie ma. Wróciłam do domu, a jej nie było. No to czemu nie dzwoniłaś? Dzwoniłam. Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają technologiczne dodatki do komputerów. Na przykład do urządzenia 2 w 1 Lenovo Mix 300 z procesorem Intel Atom. za 699 zł dodajemy antywirus McAfee. Saturn, technologia tak ma. Genialna promocja powraca. Tylko w Carrefour. Codziennie dwa nowe produkty w niebywale niskich cenach. Już jutro GPS TomTom z mapą Europy 45% taniej za 249 zł. A rower miejski 33% taniej, tylko 599 zł. Regulamin na Carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. To Renata Kaczoruk. Mam HBO Go w Play i oglądam ulubione seriale bez końca. Wybierz formułę Duet, a internet do domu i HBO Go możesz mieć za jedyne 35 zł miesięcznie. Szczegóły na play.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Plany na wakacje? Rozwiń swoją pasję z Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia podczas tygodniowych warsztatów dziennikarskich Przygoda z Radiem. Stwórz serwis informacyjny, nagraj własną audycję, naucz się występować na antenie oraz poznaj techniki i warsztat pracy radiowca. Wakacyjne warsztaty dla radioaktywnych adresowane są do uczniów szkół między 13 a 17 rokiem życia. Informacje o ofercie dostępne są na stronie www.cem.polskieradio.pl. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, Rybeńko? Taki, co szybko chodzi. Aha, i co jeszcze? I żeby jeszcze nam drukarkę dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do nowoczesnych laptopów z procesorami Intel Core dodajemy drukarkę za złotówkę. Media Expert. Włączamy niskie ceny. W sklepach i na mediaexpert.pl. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A my jesteśmy pod najlepszym radiowym adresem na świecie. Myśliwiecka 357. Anna Gacek, Michał Jakubik i Piotr Stelmach. Zapraszamy Państwa do 19. No i od razu przenosimy się do naszego ogródka. Dzień otwarty w Trójce. Na relację zaprasza sponsor Volvo Car Poland, oferujący nowy model S90. Ależ tu dzisiaj gości, ależ tu dzisiaj ruch. Mariusz Krzemiński tam, w naszym wozie. Witam Cię bardzo serdecznie. Witam. U nas też ruch, dużo gości, bardzo dużo osób. Niby to nasze zwiedzanie, ten dzień otwarty zbliża się powoli do końca, bo jeszcze niespełna godzina zwiedzania została, ale ludzi tutaj u nas naprawdę dużo. Spróbujecie wszyscy się przywitać ze słuchaczami. Dzień dobry Wam wszystkim. Dzień dobry. Jak słychać, nie jesteśmy sami. Dobra, teraz przechodzimy do zadań w podgrupach. Jeszcze z racji tego, że tych wejść dzisiaj jest sporo, to Magda postanowiła mi pomóc, jest razem z nami. No bo jak mówi Stelka, to jest najlepszy radiowy adres pod słońcem, więc ja sobie zostałam. Została. Mnie już tutaj sobie, nie tak. ma. Ja już nie pracuję, ja już jestem po dyżurze, ja już prowadziłam 3 grupy, byłam przy Kole Fortuny. Ale tu jest tak przyjemnie w tym naszym ogródku, że zostałam. Tak to jest, jak się kocha swoją pracę, a my oczywiście naszą pracę bardzo kochamy. Z nami jest Hania i Michał. Wy już jesteście po tym całym zwiedzaniu. Chwilę poczekaliście tutaj na to nasze wejście. Wymaga cierpliwości, co? Tak, tak. Znacznej, tak. Ale co to jest tam? To jest tylko trójka. A, przepraszam, to jest tylko cierpliwość przy aż trójce. Jasne. Co Wam się najbardziej podobało z tego całego zwiedzenia, z tego, co dzisiaj zobaczyliście, z tych miejsc, które udało Wam się odwiedzić? Chyba łatwiej powiedzieć, co się nie podobało. Słuchamy. Wyjątkowo słońce mi się dzisiaj nie podobało w kolejce. No i to tyle. Dużo było, długo trzeba było czekać na wejście? Długo czekaliście? Około 2 godzin. No, około 2. No to niedobra wiadomość dla tych, którzy teraz stoją tam z naszej perspektywy, patrząc za płotem, czekamy na wejście, ale mam nadzieję, że wszystkim się jeszcze uda chociaż na chwilę. No podobno zostajecie po godzinach, także na pewno. Tak, no jak uda. Tak widać, że zostaniemy po godzinach, więc wszyscy zostaną przyjęci na pewno. Ja tutaj chciałem wyrazić podziękowanie do twojej mamy, Haniu, tak? Bo powiedziałaś, że kiedy podpisywaliśmy ci kartki, powiedziałaś, że twoja mama ubolewa nad tym, a właściwie łączy się ze mną, że tak powiem, w bólu i nadziei, że od rana tutaj nadaje. No ale tak jak słyszeliśmy, tak jak powiedziałem wcześniej, jestem bardzo zadowolony z tego, że nadaję. Pozdrawiam serdecznie mamy. Kogo wy byście chcieli pozdrowić? Poza mamą oczywiście, która już jest pozdrowiona. No, skoro mi się udało wyszarpać te pozdrowienia, to poza mamą i Jurkiem jeszcze pozdrawiam mojego brata Jacka. Mam nadzieję, że nas słucha. I trójkę też pozdrawiam, bo jest za co was pozdrawiać. Michał? Ja dołączę nasz rodzinny Olsztyn cały. O, cały Olsztyn, super, fajnie. To aż z Olsztyna dzisiaj przyjechaliście? Czy nie, dzisiaj tylko z Warszawy? Słoiki. Okej, okay, jeszcze mamy tutaj jedną koleżankę. Jak masz na imię? Karolina. Też chciałaś kogoś pozdrowić, zapraszamy. chciałam pozdrowić tatę, który został niestety w Stargardzie i chciałam pozdrowić wszystkich tegorocznych maturzystów. O, im się na pewno przydadzą pozdrowienia. A Magda idzie do naszych młodszych słuchaczy? Tak, bo całe mnóstwo małych słuchaczy nas dziś odwiedziło przy wozie transmisyjnym. To jest Michał czy Paweł? Ja Paweł. Paweł, skąd ty przyjechałeś? Z Ząbek. I co ci się najbardziej w radiu podobało? W radiu mi się najbardziej podobały te różne studia takie. A najbardziej to, gdzie jest emisja na żywo, czy to takie trochę starsze, gdzie się nagrywałeś? Tam, gdzie mogłem się nagrać. No właśnie. Rośnie nam konkurencja. Nagrywanie fajna rzecz. No cóż, zostało jeszcze tych kilkadziesiąt właściwie minut zwiedzania, więc kto jeszcze nie widział wszystkiego, zapraszamy do zwiedzenia, do odwiedzania nas. No i cóż, zapraszamy serdecznie. Kto jeszcze zapraszamy może przyjść? Zapraszamy na Myśliwiecką. Zapraszamy na Myśliwiecką. Tak, bo to jest wciąż bardzo dobry adres. Dziękuję bardzo. Mariusz Krzemiński z naszego wozu, z naszego ogródka. Dzisiaj tutaj, na warszawskim Powiślu, przepiękna pogoda i piękny tłum. Na relację zaprosił sponsor Volvo Car Poland, oferujący nowy model S90. No tak, zaczynamy tak jak i w miesiącu, tym miesiącu, przez cały czas, przez kilka kolejnych tygodni od Radiohead. To już był czas po wydaniu płyty, na którą w tym miesiącu tak bardzo mocno zwracamy uwagę i którą tak mocno przypominamy. Ale to też był czas bardzo twórczy dla zespołu Radiohead. Radiohead. O, to chyba trema. Hired the Thief, 2003 rok i Where I End and You Begin. Od tego dzisiaj zaczęliśmy. Mnóstwo gości za szybą, w studiu i tak będzie. Myślę, że nie tylko do godziny 18, jak znam życie, bo pięknie nam się to wszystko przedłuży. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Nie, nie, nie. Jeszcze raz zrobimy to, dlatego że Agnieszka Szydłowska podczas Radiowego Domu Kultury sprawdzała tę głośność. A jeżeli ja tu jestem, to muszę sprawdzić energię razy 3. Dzień dobry Państwu! Dzień dobry! Otóż to. Czy ty jesteś młodym adeptem sztuki radiowej? No, można tak powiedzieć. Okej, jak masz na imię? Bartłomiej. Skąd przyjechałeś? Z Przysuchy. Bardzo dobrze. Jak ci się podoba w Trójce? Świetnie jest. Czy to jest twój pierwszy raz na antenie Trójki? No, nigdy wcześniej nie byłem tutaj. Czyli w związku z tym, że nie byłeś nigdy wcześniej, jest to twój pierwszy raz u nas. Czy to jest, powiedz mi, bo ja już zapomniałem trochę ten czas. Czasami to pamiętam, jak przez mgłę, ale nie tak bardzo dokładnie. Czy to jest duża trema, jak się występuje po raz pierwszy przed mikrofonem radiowym? No, dosyć dziwnie się człowiek czuje. Ale fajnie chyba, nie? Tak, tak inaczej niż zwykle. Dobrze. Słuchasz Trójki? Tak. Od... 2 lat. No bo jesteś bardzo młodym człowiekiem. I co? I dobrze jest? Świetnie jest. Super. Czy kogoś pozdrawiamy? Na pewno moją nauczycielkę, pannę Annę Tamiołę. No, pozdrowienia dla nauczycieli się przydadzą. Tak. I przyjaciela, mojego przyjaciela, Pawła Jasińskiego. No widzisz, jak dobrze poszło? O. Super. Dobrze mu poszło, prawda? Proszę Państwa, no to cóż, ponieważ tych wycieczek będzie tutaj do godziny co najmniej 18 sporo, to ja Państwu życzę pięknego zwiedzania, pięknego patrzenia na te wszystkie nasze radiowe miejsca ważne. A jeśli Państwo jeszcze mogą, to proszę zostać chwilę w naszym studiu. My gramy dalej, w dalszym ciągu Radiohead. To jest piękna pamiątka, również trójkowa. Jeżeli dzisiaj tyle o tradycji trójki i o tym, co się tutaj działo przy Myśliwieckiej 357. Pamiętam, że w 1997 roku pewien pan redaktor wrócił z długiej podróży do Stanów Zjednoczonych i przywiózł mi tę płytę na pamiątkę, w prezencie, i jeszcze dołożył swój podpis. I'm a big Muzzy, I like watches. I to był prezent od Marka Niedźwieckiego. OK Computer, właśnie z tego albumu Let Down, zespół Radiohead. Wrócimy jeszcze dzisiaj do nich w kąciku na start po godzinie 18. Kolejni goście już w studiu i Peter Peret jako jedna z nowości dzisiaj w zestawieniu. Download Tor by a suicide vest. Leave a dirty bomb at a Wall Street address. Gate crash a Rothschild party and leave it in a mess. In a mess. Dirty mess. Of hope, but the dream of liberty quickly turned into a joke. The Indians and Mexicans were the first to feel the rope. The blade, the gallon, wagon trains came rattling. Murdered buffalo, block cattling. Storm clouds were gathering. It's how the West was won. It's how the West was won. At the point of a gun. Like they've always done. Just like everybody else, I'm in love with Kim Kardashian. Taken over from J-Lo as my number one. Even though I know she's just a bum. In another timeline, I would have stared at her all day long without ever wanting to see her from the front. God knows I love America. You helped to propagate. In every sense, you were profligate. Even your parents ran away from home to escape you. Your best friends all hate you. I don't mean to devastate you. It's how the West was won. It's how the West was won. Head on the spike of the gun. Just like you've always done. It's not mystery, it's your history. It's what you've always done. How the West Was Won. Peter Peret. Przyznam, że kiedy będzie już cały album i kiedy będę go miał na własność, to często się tą muzyką z Państwem będę dzielił, bo to się naprawdę całkiem przyjemnie zapowiada. Za 28 minut, godzina 18, 26 maja ukazuje się też płyta, której jestem bardzo ciekawy, a którą no, mniej więcej 2-3 razy już słyszałem. Na ten zespół zawsze można liczyć. Być może nie są to albumy jakieś wielkie, które przełamują fale wciąż i wciąż i wciąż, ale to jest po prostu zrobione od A do Z bardzo, bardzo porządnie, co najmniej. The Charlatans z poprzedniego albumu Modern Nature. Teraz. Need You to Know. Był 2015 rok i była zaskakująco znakomita płyta zespołu The Charlatans Modern Nature, bo właściwie wydawało się, że najważniejsze swoje płyty i piosenki już nagrali, i to dużo, dużo wcześniej. Teraz będzie nietypowe zachowanie radiowe dla wszystkich z Państwa, którzy nie widzą, co się w radiu dzieje. Poproszę kolegę mojego redakcyjnego, żeby usiadł naprzeciwko mnie, bo nasze spotkania antenowe są nader rzadkie, a zdarza się taka sposobność właśnie w tym momencie. Mariusz Owczarek, witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry Państwu, witaj Piotrze. A byłeś kiedyś, Mariuszu, przewodnikiem wycieczek? Wielokrotnie. I jak? Dzisiaj też jestem. Jak zwykle jest świetnie. Prawda? Jest świetnie? A, w ogóle nie powiedzieliśmy dzień dobry, a tu kolejna grupa. No i bardzo się cieszymy, że tak Państwo tłumnie przybyli dzisiaj na Myśliwiecką 357. Od rana kolejki, 18 się zbliża, a kolejka wcale nie maleje. Mam do Państwa takie pytanie. Czy ten przewodnik miał dla Państwa suchy prowiant? Nie. Tylko mokry. Ale rzeczywiście chciałem zauważyć, nie wiem, czy to potwierdzisz, bo ja od momentu, kiedy wszedłem dzisiaj do budynku naszego ukochanego w Warszawie, to właściwie świat zniknął dookoła, bo było co robić, naprawdę było co robić. To były i wspaniałe spotkania, i wspaniałe wycieczki. Przyznasz, że tak licznie obsadzonych drzwi otwartych to dawno nie mieliśmy tutaj. Oj tak, to jest fakt. Potwierdzam, że Państwo wyjątkowo tłumnie odwiedzili dzisiaj Trójkę, odwiedzają Trójkę Myśliwiecka 357. Ja tylko się zastanawiam, jak tam ta biedna Ela Walędzik w sklepiku od rana do tej pory. Masz jakieś dane na ten temat? Nie mam, wiesz co, właśnie nie mam danych, ale tam wiem, że były liczne pytania, czy na przykład jest płyta taka, albo czy jeszcze jest taka, albo czy jeszcze jest taka. No Michał Olszański miał zawsze dobre hasło na to, nie wiem, czy pamiętasz. 18 tysięcy pękło. No ale nic, no, to oczywiście nasz radiowy żart. Popatrz Mariusz, jaka piękna kobieta tutaj przyszła do nas. W jakim berecie różowym, z antenką. I jeszcze w berecie różowym z antenką. Jak pani w tym berecie, dobrze? Ciekawie. Idziesz dalej? No idę dalej, a ty grasz do 18. Do 19. Nawet? Tak. A, do 19. Tak, faktycznie. Od 17 do 19. To jeszcze jakbyś miał kolejną wycieczkę, to prosimy. Tak, znowu? No, oczywiście. Poprzeszkadzamy trochę? Jakby Piotrkowi? Nie było drzwi otwarte. Dziękuję bardzo. Dzięki. Gramy w dalszym ciągu zespół The Charlatans z tej płyty i sam początek Talking in Tones. Talking in Tones, sam początek płyty Modern Nature. Jeżeli będą mieli Państwo tylko taką okazję, proszę poświęcić nowemu albumowi zespołu The Charlatans trochę więcej czasu, bo jest tego wart. I tak jak i poprzednie płyty, być może on nie przełamuje fal, nie odkrywa rzeczy, których już wcześniej nie słyszeliśmy w muzyce, ale jeśli chodzi o dobre muzyczne towarzystwo, jak najbardziej, bardzo gorąco polecam. Za kwadrans godzina 18, dzień otwarty w Trójce i myślę, że się szybko nie skończy. Kolejni goście, bo to zasugerował nawet redaktor Mariusz Owczarek, że no ja z nim rozmawiam, a z gośćmi nie. W związku z tym pani Olga, dzień dobry. Dzień dobry. O, słychać nas teraz? Jeszcze raz? Dzień dobry. Dzień dobry. O, teraz dobrze. Ignacy? Dzień dobry. Cześć. Zacznijmy od pani Olgi. Skąd jesteście? Spod krakowskiej Włosani. Czyli to jest długa droga, którą długa droga, kawał Polski. Czy jesteście w stanie nam wybaczyć to, że tak długo trzeba było stać w kolejce? Ależ oczywiście. Okej. Okay. Nagroda jest wielka. Pozdrowienia. Warto było. Warto było? Warto było, proszę państwa? Warto! Super. Dla kogo pozdrowienia? Pozdrowienia dla rodziny i sąsiadów kochanych z Włosani i z Krakowa. Pewnie dostali przed chwilą informację SMS-ową, że ktoś będzie o nich mówił przez radio. Tak jest. Dobrze. Ignacy, a ty powiedz, w jakim jesteś wieku? Ile masz lat? Ja mam 11. Od ilu lat słuchasz Trójki? Trójki słucham jakieś od dwóch, trzech lat. No to jesteś lepszy od wuja Piotrka. Bo wujek Piotrek zaczął, jak miał 12 lat. A. Także pięknie. I co? Głównie audycje muzyczne? Tak, tak. Jest jakaś muzyka, którą poznałeś tutaj w Trójce i którą się zachwycasz? Zachwycam się, pamiętam taki dzień, kiedy przyszedłem z tatą, nie wiedziałem co to jest, przyszedłem na jakiś pokaz o Beatlesach. Tak się tym zafascynowałem, poznałem wszystkie albumy, wszystkie piosenki znam na pamięć. Słuchaj, to był dobry zespół. Tak. Naprawdę, bardzo gorąco ci go polecam. Kogo pozdrawiasz ty? Ja pozdrawiam moją mamę, tatę i siostrę, którzy są jednak blisko mnie, ale najbardziej mamę, która ma bardzo dużo dla mnie cierpliwości. Nawet zarozrabiam. Słuchaj, muszę ci powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Jeżeli mówisz o zespole The Beatles, wkrótce będzie 1 czerwca, to będzie 50. rocznica wydania płyty Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Mhm. I wkrótce w Trójce będzie kolejny pokaz, taki specjalny, na super sprzęcie. Będziemy prezentować tę płytę. To ja cię teraz w swoim imieniu i w imieniu nas wszystkich zapraszam tutaj na odsłuch. Okay? Dobrze, dziękuję. Jesteśmy umówieni? Bardzo. Tak. Dobra, to zostawisz mi dane. Dobrze? Dobrze. Super. Bardzo wam, kochani, dziękuję za tę wizytę. Dziękuję państwu za odwiedziny. Gramy dalej. No, to już wszyscy wiedzą. Zakochałem się w tym tygodniu po uszy w tym zespole i absolutnie mi nie przeszło. Ani na chwilę. Islandczycy z zespołu Vek. Historia jest dosyć prosta. Płyta dotarła i już. I to jest właściwie całość. A później był jeszcze między innymi koncert w Warszawie, bo w Polsce ostatnio były koncerty 3. No i jeszcze prezent dla Państwa. Myślę, że w drugiej godzinie, jak wszystko się uda, to posłuchamy sobie tej muzyki z wersji winylowej. Przepiękny, relaksujący album zatytułowany Figure. Zespół z Islandii, Vök. Bardzo gorąco polecam. Kolejna wycieczka. Siadaj. Robercie, siadaj. No, bo już kogoś przestraszyliśmy. Robert Kantorajt, witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. No właśnie, Mariusza pytałem, ciebie też zapytam, jak tam przewodnictwo? No fajnie, jak robisowski przewodnik się czuje. No właśnie, dobrze w tej roli? Fajnie, no fajna rola. Pokazać państwu nasz dom, to miejsce, gdzie my mieszkamy i gdzie pracujemy. I spotkać się z państwem. Myślę, że dla państwa, z tego co widzę, to też przyjemnością jest być tutaj. Szkoda, że taka kolejka dzisiaj była, że państwo, którzy z nami chodzą tutaj, musieli swoje odstać. No ale... Czy ty masz jakieś informacje? Bo to jest być może ważne. Powiedzmy o tym przez radio. Może ktoś jeszcze się wybiera. Masz jakieś informacje, czy tamta kolejka wciąż stoi? Chyba jest... Nie, chyba już nie ma kolejki, prawda? Aha. Bo była, z tego co wiem, to było spora nawet. A to jest kolejna grupa. To jest kolejna grupa, tam jest kolejna grupa, a za kolejną jest kolejna. A za trzecim asem czwarty as. Dokładnie, nie spoczniemy. Nie dojdziemy. Byliście w studiu imienia Agnieszki Osieckiej? Z tą grupą jeszcze nie. Dopiero będziemy. Teraz jeszcze idziemy do serwisu, potem do Osieckiej. Dobrze, to ja mam teraz prośbę, żeby ktoś się z Państwem, z Robertem zamienił. A ja obiecałem mały eksperyment, bo mówiłem o tym, że ty masz problem laryngologiczny, że masz najgłośniej zawsze słuchawki rozkręcone i obiecałem, że sprawdzimy, jak głośno Stelka słucha przez słuchawki. No właśnie, jak Michał Jakubik przed chwilą mnie zapytał, czy dałeś komuś posłuchać tego, co słyszysz w słuchawkach? Nie ściszaj, posłuchaj, nie regulować. No tak, ale on mi w tej chwili zrobi głośniej. Nie, ja nie mam problemu. No tobie się wydaje, że ty nie masz, bo słyszysz, tak? Ale ja kiedy po tobie siadam na dyżurze i biorę słuchawki po tobie, ten poziom dźwięku, który ty miałeś ustawiony, to z mojego punktu słyszenia ty masz problem. A Robercie, porozmawiajmy o tym. Otóż to jest tak. Nie słyszę? Nie, no muzyki trzeba słuchać głośno czasami. To prawda. Zwłaszcza jak się jest w radiu. Dziękuję ci bardzo. To już ten, tak? To już ten. Kto siada, słuchajcie, tutaj na miejscu Roberta? Kochani, bardzo proszę. A powiedz, poczekaj, troszeczkę zrobimy niżej mikrofon. Jak masz na imię? Kornelia. Dobrze, skąd przyjechałaś? Z Ksawerowa. Czyli niedaleko. Niedaleko Warszawy. Tak? Niedaleko Łodzi. Niedaleko Łodzi. Dobrze, słuchasz Trójki, bo bardzo dużo młodych ludzi dzisiaj tutaj jest, to nas bardzo cieszy. I tak zawsze zadajemy pytanie, czy oni słuchają Trójki. A jak jest z tobą? No, słucham. Rodzice nauczyli, to od rodziców przejęłaś? Tak. To hobby? Okej. Okay. Podoba ci się u nas, w naszym budynku? Tak, bardzo. Teraz zobaczysz, co się będzie działo, jak wejdziecie do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Tam jest naprawdę fajnie. Pozdrowienia dla kogoś przesyłasz? Przesyłam pozdrowienia dla klasy 3A w Ksawerowie. No i super, mi poszło. Dziękuję Państwu bardzo. A my, no właśnie, a my za chwilkę, brawo! A my jeszcze gramy utwór przed godziną 18 i po 18 wracamy z płytami winylowymi. Jeszcze będzie na start Radiohead i jeszcze mnóstwo innej fajnej muzyki i goście też na pewno. She knows.